ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 26 kwietnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Od jutra otwarta dla wiernych będzie Bazylika Matki Bożej Większej. To tam spoczął papież Franciszek. Rozmowy na najwyższym szczeblu w Watykanie. Kwadrans trwało spotkanie Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełenskim. Są ostrzeżenia przed przymrozkami tej nocy dla wszystkich 16 województw. Co najmniej 400 tysięcy ludzi pożegnało papieża Franciszka w Rzymie, poinformowało biuro prasowe Watykanu. Uroczystości pogrzebowe już się zakończyły. 250 tysięcy osób uczestniczyło we mszy na placu Świętego Piotra, a co najmniej 150 tysięcy żegnało papieża wzdłuż trasy przejazdu jego trumny z Watykanu do Bazyliki Matki Bożej Większej. Od jutra bazylika będzie otwarta dla wiernych. Papież spoczął w skromnym grobie. W pochówku uczestniczyło wąskie grono kardynałów i zakonników, którzy pełnią posługę w świątyni. Jednym z nich był dominikanin ojciec Krzysztof Popławski, który mówi, że ten kościół był ukochanym miejscem papieża Franciszka. Wprowadził taki piękny zwyczaj, że przyjeżdżał tutaj do bazyliki, składał białą różę na ołtarzu, gdzie znajduje się obraz Matki Bożej Ocalenia Ludu Rzymskiego. Ale też trzeba pamiętać, że ta bazylika była dla niego bardzo ważna, nim jeszcze został papieżem. Przyjeżdżał tutaj już jako kapłan, potem jako biskup. Więc to jest jakby naturalne, że też jako papież to miejsce było przez niego szczególnie ukochane. Franciszek w czasie swojego 12-letniego pontyfikatu odwiedził Bazylikę Santa Maria Maggiore 126 razy. To było dobre spotkanie, tak o swojej rozmowie z prezydentem USA Donaldem Trumpem pisze prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przywódcy spotkali się w Bazylice Świętego Piotra przed uroczystościami pogrzebowymi papieża Franciszka. O szczegółach Paweł Buszko. Wołodymyr Zełenski napisał, że udało mu się omówić z Donaldem Trumpem wiele spraw. Jak dodał, liczy na rezultaty we wszystkich kwestiach, które zostały poruszone. Wśród nich wymienił m.in. całkowite i bezwarunkowe zawieszenie broni, a także solidny i trwały pokój, który zapobiegnie ponownemu wybuchowi wojny. Bardzo symboliczne spotkanie, które ma potencjał stać się historycznym, jeśli osiągniemy wspólne rezultaty, napisał Wołodymyr Zełenski. Między Kijowem i Waszyngtonem istnieją rozbieżności co do warunków zawieszenia broni w wojnie Ukrainy z Rosją. Według przecieków medialnych Waszyngton chce m.in. formalnego przyznania Rosji prawa do Półwyspu Krymskiego, na co nie godzi się ukraiński prezydent. Paweł Buszko, Polskie Radio. Do krótkiej rozmowy doszło też między prezydentem USA a szefową Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i Donald Trump. Uzgodnili, że dojdzie między nimi do spotkania. Nie wiadomo jednak kiedy. Będzie to pierwsze spotkanie, od kiedy Donald Trump powrócił do Białego Domu. Podejście prezydenta do wojny w Ukrainie i decyzja o nałożeniu ceł doprowadziły do wzrostu napięć w relacjach transatlantyckich. Trwają badania mogiły Polaków ofiar zbrodni wołyńskiej. Na miejscu nieistniejącej już wsi Późniki pracuje grupa polskich i ukraińskich ekspertów. O ekshumacjach rozmawiali goście śniadania w Trójce. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska zwróciła uwagę, że trzeba być przygotowanym na wykorzystywanie tego faktu przez rosyjskie służby do próby skłócenia Polaków i Ukraińców. Nie obeszło się już bez jednej prowokacji, tam w jednym miejscu została podmieniona tablica i biorąc pod uwagę wojnę hybrydową, w której jesteśmy, ja nie mam żadnych wątpliwości, że tego typu sytuacje, incydenty, próba skłócania Polaków i Ukraińców będzie miała miejsce. Zdaniem posła Prawa i Sprawiedliwości Pawła Jabłońskiego opóźnianie procesu ekshumacji to systemowa polityka Ukrainy, a rozwiązaniem tego jest uzależnienie jej wejścia do Unii Europejskiej. Tam jest w tym pierwszym rozdziale negocjacyjnym kwestie podstawowe, wartości, między innymi prawa człowieka, godność ludzka. To jest także prawo do godnego pochówku. Uważam, że Polska powinna stawiać taki jednoznaczny warunek. Muszą te ekshumacje się odbyć nie w jednym miejscu, czy w dwóch, czy w trzech, tylko po prostu wszystkie muszą zostać odblokowane. Powinniśmy to stawiać jako warunek wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej, dlatego że w przeciwnym razie tracimy bardzo istotny element presji. Podczas rzezi wołyńskiej dokonanej przez nacjonalistów ukraińskich przy aktywnym wsparciu miejscowej ludności zginęło od 50 do 120 tysięcy Polaków. Z północy napływa chłodne arktyczne powietrze. Jest ostrzeżenie przed przymrozkami dla wszystkich 16 województw. Temperatura może spaść do minus 2 stopni, a przy gruncie nawet do minus 4.

make it up for all of the nursery rhymes that never really seem to want to tell the truth. I'm so tired of you, America, making my own. Trzymając się zasady, że w audycji Wszystko Wszędzie teraz głównie, przede wszystkim i prawie w 100% sięgamy po muzykę, która pochodzi z ekranu. Przypominam, że ten utwór wykorzystał Xavier Dolan w swoim filmie Tom na farmie. Film może łatwo zapomnieć, ale wrażenie, jakie robi ta piosenka, jest nie do zapomnienia. Rufus Wainwright, Going to a Town. A my już sięgamy po kolejny temat. W tym tygodniu ogłoszone zostały nominacje do Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. Od 2022 roku wśród kategorii jest również ta związana z komiksem i powieścią graficzną. I właśnie teraz porozmawiamy o tegorocznych nominowanych. W studiu Jakub Demiańczuk, dziennikarz Tygodnika Polityka. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś zadowolony z tego, że komiksy zostały docenione kategorią osobną w tej nagrodzie? Myślę, że wiele osób powinno być zadowolonych. Tak. Ja jestem zadowolony. Pytanie z gatunku, odpowiedź nie może być inna niż nie tak. Nie może być inna i za każdym razem, gdy o tym mowa, dopóki się sytuacja nie zmieni, należy chwalić organizatorów Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy za tę kategorię, bo jest to jedyna poważna nagroda literacka w Polsce, która ma osobną kategorię komiksową. I docenia, ale przypomnę, że przecież także w zeszłym roku bodaj, popraw mnie jeśli się mylę, w Paszportach Polityki Jacek Świdziński i tak, festiwal. W ubiegłym roku doceniany. Jacek Świdziński otrzymał Paszport Polityki. Zdarzały się wcześniej nominacje w różnych innych nagrodach. Do Nike kiedyś nominowany był Maciej Sieńczyk, ale to są pojedyncze przypadki. Natomiast Nagroda Literacka Miasta Stołecznego Warszawy, strasznie długa jest ta nazwa, żeby to jakoś na potrzeby anteny skracać, ma osobną kategorię i rzeczywiście tam zdarzają się nominacje rzeczy bardzo wartościowych, czasami zaskakujące. Nie zawsze to są komiksy, które zostały docenione przez ten światek komiksowy wystarczająco mocno. Natomiast tutaj nominują osoby, które z tym komiksowym nie są związane i to bardzo dobrze robi i pozwala dostrzec tytuły, które czasami gdzieś przemykają obok. I tegoroczne nominacje akurat są, myślę, super trafne. Bardzo interesujące. I bardzo interesujące, więc odpowiadając w skrócie na twoje pierwsze pytanie, tak, cieszę się, że jest ta kategoria. Ja też cieszę się z tych nominacji. Ja też się bardzo cieszę. Ja przypomnę, że z tych dotychczasowych laureatów i laureatek od 2022, przypomnę, nagroda została wznowiona, bo ona ma bardzo długą tradycję, ale wznowiona w 2008 roku. W 2022 pojawiła się kategoria komiks i powieść graficzna. Pierwszą dostały Wanda Hagedorn i Ola Schmida za komiks, znowu, tak jak to u Wandy Hagedorn, memuar graficzny Twarz, Brzuch, Głowa, potem Daniel Odija i Wojciech Stefaniec za Regę. To jest przedostatnia część tetralogii Bardo. A w zeszłym roku Maciej Sieńczyk za Spotkanie po latach. To wymieńmy te nominacje tegoroczne. Ernesto González za Nudne przygody Agaty i Szymona, Piotr Marzec za Smołę i Katarzyna Wittersheim za Heksę. Co to są za historie? Myślę, że warto o każdą z nich trochę omówić. Z Katarzyną Wittersheim spotkałyśmy się w zeszłym roku na Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, bo wtedy właśnie Heksa miała premierę. Każdy z tych komiksów jest inny i to jest też fantastyczne, że te nagrody nie ograniczają się, te nominacje nie ograniczają się do jakiegoś gatunku, do jednego stylu opowiadania. Każdy z tych komiksów jest zupełnie inny. Heksa jest komiksem, jakby to określić, historyczno, fantastyczno, erotyczno, miłosnym, a opowieścią, która dzieje się w latach 20. ubiegłego wieku na katowickim Nikiszowcu, który właśnie został niedawno wybudowany. Jest to powieścią o miłości kobiety, która tam przyjeżdża, dosyć tajemniczej, tytułowej heksy. Takiej aurze femme fatale. Tak, trochę. O aurze femme fatale i lokalnego subiekta. W tle jest historia śląska, to w tle jest jakiś taki śląski, jakby to powiedzieć, realizm magiczny, powiedzmy, taka forma. Są tam zalążki historii grupy janowskiej, więc to jest komiks, no nie powiedziałbym, że komiks totalny, bez przesady, natomiast Katarzyna Wittersheim z olbrzymim wdziękiem i wielkim talentem opowiedziała o Śląsku, o którym się w ten sposób, w takiej kulturze masowej nie opowiada. Tak. Moim zdaniem. Nie ucieka od historii, ale kładzie nacisk na zupełnie inne rzeczy. Potrafi to fantastycznie łączyć, pisze świetne dialogi, pięknie rysuje. W ogóle w samych superlatywach mogę mówić o Heksie. To jest jeden naprawdę z najlepszych komiksów ubiegłego roku, wydanych w Polsce, w kategorii nie tylko polskich komiksów, tylko w ogóle. To jest jeden z tych tytułów, które są nominowane. Potem mamy Smołę Piotra Marca, która jest gęstym, enigmatycznym horrorem. Jak wskazuje sam tytuł, musi być gęsty. Tak, jest gęsty, czasami wręcz trudny do odszyfrowania, do odcyfrowania, nawet do zobaczenia, co kryje się w planszach. No, Marzec, który jest fantastycznym grafikiem, rysuje tak, że często w te jego plansze, w jego ilustracji trzeba się długo wpatrywać, żeby zobaczyć, co się z nich wyłoni. To jest też rzecz o tworzeniu komiksów. Jedna z bohaterek tego albumu jest artystką komiksową, druga jest przypadkowo spotkaną kobietą i one razem wciągają się w jakąś taką historię bardzo mroczną, bardzo miejscami enigmatyczną, a może nawet czasem trudno przyswajalną dla czytelnika, który nie jest przyzwyczajony do takiej formy narracji, ale jednocześnie jakoś tam fascynującą. Smoła jest tym komiksem, który nie ułatwia czytelnikowi czy czytelniczce zadania, nie prowadzi za rękę, nie ma takiej oczywistej narracji. Natomiast no, znowu można tutaj troszkę tymi analogiami sypać, wciąga bardzo. I chce się wracać do tego albumu po to, żeby go nawet nie wiem, czy zrozumieć. Bo można go nie zrozumieć do końca. Ale po to, żeby odkrywać w nim jakieś kolejne znaczenia, jakieś własne, osobiste lęki się w nim mogą odbić dla każdego, kto czyta ten komiks. I no, to jest rzeczywiście dzieło wyjątkowe. Trochę inspirowane, o czym sam, zdaje się, Piotr Marzec mówił, miasteczkiem Twin Peaks. Więc jak ktoś lubi takie klimaty, to oczywiście niech śmiało czyta, ale proszę się aż tak bardzo nie sugerować, bo tam nie będzie agenta FBI, który rozwiązuje zagadkę tajemniczej śmierci. Tu chodzi o to pewne poczucie takiego wyobcowania w świecie, tego surrealizmu, który nas otacza, i to, co też jest magnesem miasteczka Twin Peaks, czyli o próbę odnalezienia własnego klucza do całej tej opowieści. No i ta trzecia nominowana pozycja to jest znowu zupełnie inny świat, zupełnie inna, no właśnie nie historia nawet. Nudne przygody Agaty i Szymona Ernesta Gonzalesa. Czyli najnudniejszy komiks ubiegłego roku, jak sam Ernesto mówi, w ogóle najnudniejszy komiks prawdopodobnie. Ja mam z nim nawet osobistą historię związaną, więc nie wiem, czy cokolwiek, co teraz powiem, nie będzie brzmiało jak zbędne przechwalanie się. Znaczy, oczywiście mój wkład w powstanie tego komiksu jest mikroskopijny. Nie, no, jest mikroskopijny, ale Ernesto poprosił mnie o napisanie posłowia do tego albumu, ponieważ jak sam twierdzi, ja się aż tak bardzo do tego nie przyznaję, to jakiś mój komentarz na Facebooku zachęcił go do tego, żeby tę historię ciągnąć. A wszystko zaczęło się w jakimś takim okresie późno-pandemicznym, gdy córka Szymona Holzmana, wydawcy z wydawnictwa Kultura Gniewu, narysowała portret jego i jego partnerki, Agaty Napiórskiej. Szymon umieścił to gdzieś tam w mediach społecznościowych. Ernesto zachwycił się tym rysunkiem, który trochę wygląda jak karykatura, trochę jak taka próba realistycznego narysowania obojga bohaterów. Przerobił to na taką jedną planszówkę, gdzie Szymon i Agata siedzą przy stole i nic się nie dzieje. Tak wygląda ich życie, najprawdopodobniej. Może być nawet trochę bardziej ciekawe, ale tutaj chodziło o to, żeby podkreślić tę nudę. I przez dłuższy czas Ernesto Gonzalez wrzucał co kilka dni nową przygodę, która najczęściej polegała na tym, że Szymon i Agata siedzą przy stole i tam gdzieś herbata stygnie, za oknem dzieją się rzeczy, na które czasami zwracają uwagi, a czasami się nic nie dzieje. I to się rozrosło do takiej opowieści publikowanej w ogóle w sumie dla znajomych na Facebooku czy w innych mediach społecznościowych. Ale nagle ułożyło się w jakąś taką fajną historię o życiu, o tej pozornej nudzie życia, o jakiejś fantazji, o chęci przeżycia wielkiej przygody. Tak, bo trzeba powiedzieć, że w końcu Szymon i Agata wstają od tego stołu. Tam się dzieją rzeczy. Proszę państwa, tam się dzieją rzeczy. Bardzo nudne przygody. Mimo nudnych przygód to rzeczy się dzieją. Jest nawet nawiązanie, i to zdecydowanie bardziej bezpośrednie niż u Piotra Marca do miasteczka Twin Peaks, więc ten Lynch nam dzisiaj tutaj z zaświatów patronuje trochę tym nominacjom. I te rzeczy się dzieją i nagle z takiego komiksu, który nawet nie był wymyślony, zdaje się, jako komiks internetowy. Nie na takiej zasadzie, na jakiej powstają komiksy internetowe, gdzie artyści albo artystki, publikując regularnie kolejne odcinki jakiejś historii, nagle się z tego zrobiła historia. Ułożyła się historia, wydawałoby się bardzo insajderska, bo przecież głównymi bohaterami są wydawca komiksów i jego żona pisarka. Niby rozpoznawalni dla wąskiego grona znajomych, no może nie takiego bardzo wąskiego, ale jednak wśród znajomych. A okazało się, że to może być opowieść dosyć uniwersalna. Tak. Bardzo zabawna. Z tej nudy prawdziwej i pozornej wyciągająca fantastyczny humor. Pięknie bawiąca się jakimiś popkulturowymi nawiązaniami. Bardzo jestem dumny z Ernesta. Mogę to, przepraszam, że tak ten osobisty ton, ale skoro już poprosił mnie o napisanie tego posłowia, no to czuję się w jednej milionowej ojcem tego sukcesu. Tym bardziej niezasłużenie, się cieszę, ale można się pochwalić. Tym bardziej się cieszę, że to właśnie ty pojawiłeś się w studiu, żeby skomentować te nominacje w kategorii komiks i powieść graficzna do Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. Tutaj musimy postawić kropkę, ale mam nadzieję na kolejne rozmowy o komiksach w audycji Wszystko Wszędzie teraz w Trójce z tobą. Jakub Damiańczuk, dziennikarz tygodnika Polityka. Sięgamy teraz po ścieżkę dźwiękową serialu, choć tę piosenkę państwo słyszeli oczywiście w innym wykonaniu. Tutaj wykonuje ją PJ Harvey. And who by fire, who by water, who in the sunshine, who in the nighttime, who by high ordeal, who by common trial, who in your merry, merry month of May, who by very slow decay, and who shall I say is calling? Who by barbiturate? Who in these realms of love? Who by something blunt? Who by avalanche? Who by powder? Who for his greed? Who for his hunger? And who shall I say is calling? Ascent. Who by accident, who in solitude, who in this mirror, who by his lady's command, who by his own hand, who in mortal chains, who in power, and who shall I say is calling? Who by Fire, PJ Harvey w towarzystwie Tima Phillipsa z serialu Siostry na zabój z pierwszego sezonu, bo w drugim śpiewała już inną piosenkę. Jeśli chodzi o tytuły, które dzisiaj się pojawiają, to mogą się państwo spodziewać, jak zawsze po naszych spotkaniach, że i te muzyczne, i te filmowo-serialowo-komiksowe pojawią się w moich mediach społecznościowych, więc tam proszę szukać po 16 listy, o której mówiliśmy między innymi z Jakubem Damiańczukiem. A teraz muzycznie wchodzimy w zupełnie inny świat i wejście w ten świat będziemy kontynuować z kolejnym gościem za moment. Gustavo Santaolalla, muzyka z serialu The Last of Us. To oczywiście muzyka z serialu The Last of Us, który z drugim sezonem zadebiutował 2 tygodnie temu. A o tym serialu i pewnie trochę o grze porozmawiamy z Radosławem Czyżem, dziennikarzem Gazety Wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry. U ciebie się zaczęło od gry, prawda? Tak, tak, tak, zdecydowanie. Bo są tacy pewnie, którzy zaczynali od serialu i ewentualnie później, żeby sprawdzić, o co chodziło, sięgali po grę. Przypomnij, co to za historia? Historia? No to długo by trzeba przypominać, no, tak, tak naprawdę. No tak, ale to mamy trochę czasu. Wyobraźmy sobie świat przyszłości, świat bardzo nieprzyjemny, bo ludzkość została zdziesiątkowana przez pandemię. Tym razem nie wirusa zombie, a grzyba Cordycepsu, który ewoluował tak, że jest w stanie nad ludźmi przejmować kontrolę i ich zamienia w coś, co zombie przypomina i podobnie się zachowuje. Mija ileś tam lat przyszłość i poznajemy bohatera granego przez Pedro Pascala, Joela, który jest takim przemytnikiem, stara się jakoś tam związać koniec z końcem, niekoniecznie legalnymi sposobami. Twardziel z taką, powiedzmy, nieprzyjemną, brutalną przeszłością. Poznajemy go w ogóle jeszcze w teraźniejszości od sceny, w której traci swoją córkę. I w tejże przyszłości on poznaje dziewczynę, Ellie, którą gra Bella Ramsey, która prawdopodobnie, ale nie wszyscy w to wierzą, jest na zarażenie się tym grzybem odporna i on ją ma przetransportować przez całe Stany, żeby ktoś tam spróbował stworzyć na tę zarazę jakieś antidotum, jakąś szczepionkę. No i zaczyna się, że on był... zapomniał, jak być ojcem, ona swoich rodziców nigdy nie poznała, no to ta relacja córka-ojciec, ojciec-córka oczywiście między innymi następuje. I tak naprawdę to jest, poza dekoracjami, sercem tej historii. To jest historia o drodze wspólnej, ale też właśnie nie tylko tej fizycznej, ale również takiej, którą oni przechodzą w swojej relacji. Gra to jest jedna z tych najpopularniejszych gier ostatnich lat. Kiedy to się zaczynało? Ta druga część, na której jest oparty drugi serial, to jest w sumie dość świeża sprawa. Ona 2020 dokładnie. Pierwsza część jest kilka lat starsza. No i to były gry i pierwsza i druga część, które stawiały na bardzo dużą filmowość. Tam oczywiście był gameplay, wcielaliśmy się w pierwszej części głównie w Joela. Było strzelanie, skakanie, skradanie się i tak dalej, jak to w grach. Ale sercem tak naprawdę i sukcesu tych gier było aktorstwo, była fabuła, było to, jacy ci bohaterowie są wobec siebie, jak się kłócą, jak się godzą, jak ta wspólna, niebezpieczna podróż ich zbliża do siebie, a przez to, że mogliśmy się w te postaci wcielić, no to czuliśmy się częścią ich historii i niejako nimi, więc te emocje bardzo silnie się dzięki tej filmowości, serialowości tej gry udzielały. Jednocześnie aktorstwo na wysokim poziomie, bo też myślę, że rzadko w ogóle mamy okazję docenić, ale The Last of Us to jest przykład też takiej gry, w której te role głosowe, powiedzmy, ale także użyczenie dzięki technologii motion capture twarzy, czy ruchów, czy gestykulacji, czy mimiki tym bohaterom, właściwie bohaterowi i bohaterce, jeśli mówimy o tych pierwszoplanowych, no to jest też wielka zasługa aktorów. Jak najbardziej. Tutaj, jeżeli ktoś śledzi to środowisko aktorów, którzy głównie użyczają głosu w animacjach albo właśnie występują w grach wideo, no to nazwiska takie jak Troy Baker czy Ashley Johnson, no to jest top tak naprawdę tej akurat odnogi branży i oni tam wykonali fantastyczną robotę i głosową, ale też fizyczną, bo jak powiedziałaś, jakby w tych kombinezonach to oni decydowali o tym, jak te postaci się ruszają. Później tylko animatorzy musieli to jakoś dopieścić, ale te role głosowe głównie były tak dobre, że no twórcy serialu stwierdzili, kurczę, musimy mieć tych aktorów, trzeba je gdzieś obsadzić, no nie w głównych rolach, ale Troy Baker w pierwszym sezonie był pod koniec już serialu jednym tam z oficerów, powiedzmy, takiego czarnego charakteru w pewnej osadzie, do której Ellie trafia, a Ashley Johnson jest taki odcinek, w którym oglądamy poród Ellie. No i ona grała jej matkę, co jest też symbolicznie bardzo ładnym akcentem. Jesteśmy w trudnej sytuacji, bo drugi sezon serialu The Last of Us, no już od dawna, od końca pierwszego sezonu budził emocje, jeśli można tak powiedzieć, bo oczywiście po tym pierwszym, który i przez widzów, i przez krytyków był chwalony, doceniany i opisywany superlatywami. No, oczekiwania tylko rosły, ale jesteśmy w trakcie. Mhm. I to jest również historia, która no, obfituje w zwroty akcji, których nie możemy tutaj zdradzić. Więc dlatego mówię, że ta sytuacja jest dosyć trudna, ale no właśnie, powiedzmy może trochę o tym, czy rzeczywiście wytrzymuje ten sezon drugi, te porównania z pierwszym i czy jest szansa, że on sprosta tym naszym oczekiwaniom? Moim zdaniem tak. Też miałem tą przyjemność, że widziałem już cały drugi sezon. Jeszcze tam niektóre odcinki bez ostatecznych efektów specjalnych, co robi tym większe wrażenie, bo to i tak wyglądało świetnie. Natomiast warstwa emocjonalna, aktorska, to jak ta fabuła jest prowadzona, z jednej strony jest bardzo bliskie grze, ale z drugiej są tam niewielkie zmiany, czasem estetyczne, czasem scenariuszowe, które mają jakby pomóc w przenoszeniu historii z gry na medium serialu, gdzie jakby język w ogóle narracji jest inny. I to twórcy musieli troszkę się nagłowić, jak to przenieść jak najlepiej. Ty miałeś, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale miałeś okazję rozmawiać z Craigiem Mazinem, tak, scenarzystą, który zresztą na przykład za serial Czarnobyl też jest odpowiedzialny. Tak, tak. I tutaj on razem z Neilem Druckmannem, czyli twórcą gry, no, są w jakiejś nieustającej takiej symbiozie twórczej i mówi Craig Mazin, że no, ego muszą schować. Tak. Właściwie nie ma tego ego na pierwszym planie, bo dobro serialu jest najważniejsze i dobro tej historii. Jeżeli trzeba powtórzyć to, co jest w grze, to powtarzają, jeżeli to się sprawdza, jeżeli to zadziałało w grze i zadziała także na ekranie. Dokładnie tak, że ta ich współpraca to jest bardziej tandem niż przeciąganie liny i pewnie dlatego tak dobrze im się udaje ta adaptacja, bo jeden wchodzi z nowymi pomysłami, drugi mówi okej, ale w grze było inaczej, ale jest otwarty na to, żeby dać się przekonać, że nie zawsze to, co było w grze, musi być lepsze i zadziała w serialu, więc te dyskusje ciągle się między nimi toczą, ale zawsze są konstruktywne i jak mówił mi Mazin, tak jak powiedziałaś, dobro serialu przede wszystkim i są w stanie bardzo szybko dochodzić do kompromisów, jeżeli coś zadziała dla ogółu, dla fabuły, dla historii serialowej. Wracając jeszcze trochę do tego, jak to się sprawdza i jak to wytrzymuje? No moim zdaniem wytrzymuje bardzo dobrze. Jakby też nie mogę za bardzo zdradzać tego, co tam jeszcze się wydarzy, ale powiedzmy, że druga część gry jest bardzo długa. Nie było możliwości, żeby całą ją zamknąć w sezonie drugim. Już zostało potwierdzone, że sezon trzeci powstanie. Moim zdaniem w sezonie trzecim ta historia będzie się mogła zamknąć, bo też sezon drugi dzieli się, jakby kończy się mniej więcej tam, gdzie w grze zmienia się pewna perspektywa. Mhm. I kto grał, to zrozumie, o co chodzi, a mam nadzieję, że reszta się nie obrazi, nie potraktuje tego jako spoiler. I do tego momentu ja wiedziałem, jak ta historia się potoczy, a oglądałem ją ze skraju fotela, gdzieś tam czasem aż mi knykcie bielały z nerwów, bo dałem się pochłonąć tej historii. I nie do końca zawsze byłem pewien, czy mnie czymś zaskoczą, czy nie, czy będzie tak, inaczej, a jak będzie inaczej, to chcę wiedzieć jak. Źródło tego napięcia, tak. To znaczy czekamy na ten moment, w którym ewentualnie coś się może zmienić. A ja zapytam, bo mam dwa odcinki obejrzane, idę tym trybem tradycyjnym, oglądając wtedy, kiedy one mają premierę. Czy tego typu odcinki, jak te butelkowe z pierwszego sezonu, te butelkowe, które zatrzymywały na moment bieg fabuły, ale pokazywały nam powiedzmy historię dwóch postaci, i tłumaczyły, co się między nimi wydarzyło, postaci, które gdzieś tam później się pojawiają. Czy coś takiego też nas czeka w drugim sezonie? I tak i nie. W sensie są takie momenty, momenty przestoju, pochylenia się nad z jednej strony małymi rzeczami, z drugiej strony najważniejszymi, czyli takimi jak miłość, relacje i taka proza życia w tym świecie. Natomiast nie oglądamy ich z perspektywy zupełnie nieznanych wcześniej, czy niepowiązanych z główną fabułą postaci. Sezon drugi koncentruje się na relacji Ellie z Joelem, Joela z Abby, o której jeszcze nie wspomnieliśmy, i Abby i Ellie. I tak naprawdę w tym trójkącie gdzieś cała ta narracja drugiego sezonu się koncentruje. I jeden z takich odcinków, które są właśnie takie zamknięte, mniejsze, może trochę się cofają w przeszłość, może gdzieś skaczą po historii, też się skupia na jednej z tych relacji. To myślę, że tyle mogę powiedzieć. To się zatrzymajmy na moment do rozmowy, za moment wrócimy, a teraz wracamy do piosenki, która kończyła pierwszy odcinek pierwszego sezonu serialu The Last of Us. Depeche Mode, Never Let Me Down Again. Ta piosenka była wykorzystana w pierwszym sezonie serialu The Last of Us. My wracamy do drugiego. Radosław Czyż z Gazety Wyborczej jest naszym gościem. Wszystko, wszędzie, teraz. To powiedzmy jeszcze o obsadzie. Wspomniałeś oczywiście o Pedro Pascalu i Belly Ramsey. Oni się pojawili już w pierwszym sezonie. Ale Abby, ta postać, która do głosu dochodzi w drugim sezonie, grana przez Caitlin Dever. Tak. Znakomita amerykańska, bardzo młoda wciąż aktorka, która już ma na koncie chociażby świetną rolę w serialu Lekomania wokół Michaela Keatona, czy ostatnio można ją było zobaczyć w serialu Ocet Jabłkowy, tak, który również pokazywał pełnię jej możliwości aktorskich, ale to są zaledwie dwa tytuły, w których można ją było zobaczyć. No tutaj jako Abby też postać, co do której mnóstwo oczekiwań od graczy, od fanów, od fanek, więc w ogóle ta gra oczekiwań, jeśli chodzi o The Last of Us wśród fanów, to jest też coś bardzo ciekawego, bo wręcz na niektórych forach internetowych powstały alternatywne obsady stworzone przez tych, którzy są niezadowoleni z tego, jakie decyzje castingowe podjęli twórcy serialu The Last of Us. Tak, to Państwo nie widzą, ale przewracam oczami. Tak, potwierdzam. Bo wielu się nie podoba, że Bella Ramsey nie wygląda tak jak bohaterka z gry. No okej, po pierwsze, co z tego? Po drugie, Boże, jak ona gra. Caitlin Dever też jest doskonała i rozumiem, dlaczego jej wybór do roli Abby może być kontrowersyjny. Po prostu jest dość drobną osobą. Abby w grze była muskularna. To chyba nie będzie spoiler, bo od tego się drugi sezon zaczyna, że ona chce za pewną rzecz zemścić się na Joelu. No i w grze te kilka lat, które od tego momentu pływa do startu fabuły, poświęca na trening fizyczny, na to, żeby się do tej zemsty przygotować. I z tego, co mi mówił Maisin, aktorka chciała bardzo mocno też fizycznie w tę postać się jakoś transformować. Natomiast okoliczności życiowe trochę jej to uniemożliwiły. Jej mama przegrała bardzo długą, bo chyba 15-letnią walkę z rakiem. Zmarła chyba 2 tygodnie przed rozpoczęciem zdjęć. A kto oglądał odcinek drugi, wie jak on się kończy, jaka tam jest intensywna scena. No to ta scena była nagrywana 3 dni po pogrzebie, więc jakby tu aktorka nie miała za bardzo czasu, żeby się przygotować, tak, i tym większe wrażenie robi, jak ona doskonale wypada, jakby jak daje się ponieść emocją tej sceny i jak widzimy w niej no tak naprawdę masę konfliktów, masę z jednej strony determinacji, z drugiej strony wątpliwości, jakiejś wrażliwości i nienawiści. Doskonała kreacja i liczę, że będzie tylko lepsza. Czy rzeczywiście to jest uprawnione, żeby mówić, że The Last of Us to jest jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza ekranizacja gry? Wydaje mi się, że tak. Jakby ekranizacje gier przez lata miały raczej były gorsze niż lepsze. Już nie znęcając się nad niektórymi tytułami, ale no nawet tymi, które ostatnio wchodziły na ekrany i pobiły wszelkie rekordy frekwencyjne. To jest akurat ciekawe, no bo Minecraft mówimy oczywiście o Minecraft. Minecraft jest ciekawym przypadkiem, bo ta gra za bardzo nie ma fabuły, więc czy to jest adaptacja? Jest to jakaś fabuła w tym wykorzystanie świecie, tego świata i wykorzystanie tej marki. Zresztą mi się ten film podobał. Nie rozumiem narzekania za bardzo na to. Jakby dobra zabawa, zero jakichkolwiek oczekiwań fabularnych. To nie ma sensu, nie ma mieć sensu, niech się dzieciaki bawią. I dla mnie to jest w porządku. Natomiast no, The Last of Us to jest poważna i dojrzała, bardzo na intelektualnym poziomie, też złożona historia, zwłaszcza w części drugiej. Wiele osób, gdzieś spotykam się z takimi głosami, że dla wielu osób, że dla nich druga część jest gorsza, bo mniej jest tego bohatera, a ta nowa bohaterka im się nie podoba, bo coś tam i nie lubią jej. No ale trochę o to chodzi i jak się w to wejdzie głębiej, porówna się to, nie wiem, z greckimi mitami, okazuje się, że to jest po prostu klasyczna tragedia, klasyczna historia o jakiejś spirali zemsty, której nie da się zatrzymać. Historia, która dla każdego z bohaterów i dla każdej z bohaterek nie ma wyjścia, tak, jednocześnie w niej jesteśmy. Tak, tak, tak. A my jako gracze czy widzowie jesteśmy uczestnikami tego i nawet jak nie chcemy, żeby pewne rzeczy się działy, to możemy tylko oglądać, bo jesteśmy wciągnięci w to, co się wydarzy dalej. I jest to jakieś takie wielopoziomowe fatum, w którym też jakoś metatekstualnie uczestniczymy. I myślę, że to sprawia przede wszystkim, że to jest doskonały materiał na adaptację i zrobiony z taką dbałością o szczegóły, z taką dobrą obsadą i poziomem realizacyjnym i reżyserskim, no tak, to myślę, że to jest jedna z najlepszych, jeżeli nie najlepsza adaptacja gier. Ale jeszcze jedna premiera, o której może nie tak rozlegle, ale chciałam wspomnieć, bo wydaje się, że to również jest tytuł godny polecenia i to jest też powrót z drugim sezonem serialu Andor. Tak, no ja napisałem recenzję z kontrowersyjnym tytułem, że jest to najlepsza część Gwiezdnych Wojen w ogóle, że nawet ta klasyczna trylogia George'a Lucasa wypada jakoś... Blado? No nawet nie, że blado, może to za dużo. W trosce o ciebie. Ale gorzej, mam ochotę poprosić, żebyś tu postawił kropkę. Ale oczywiście żartuję lekko. To jest doskonały serial po prostu. No. Tak, to jest taki serial, który w ogóle w jakieś zupełnie inne przestrzenie, jeśli chodzi o opowiadanie o tym świecie, nas przenosi, bo mamy tutaj takie pogłębienie historii, taki tak złożony obraz tego świata, jakiego jeszcze nie było w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Tak, jakby to taka może dygresja, ale myślę, że ona pokaże jakiś kontekst. Ja bardzo lubię takie papierowe gry RPG. Odkrywanie różnych światów na wielu poziomach, nie tylko przez pryzmat jakiejś historii filmowej, czy serialowej, czy komiksowej, ale też sprawianie, żeby on się wydawał jak najbardziej realistyczny, namacalny, żebym mógł w nim też przeżywać inne przygody. No i Gwiezdne Wojny wśród moich kolegów funkcjonują jako taki świat, no dobra, no są ci rycerze Jedi, jest to Imperium, można tam parę historii opowiedzieć, ale nic więcej. Ten świat nie ma za bardzo sensu, nie jest pogłębiony. No a ten serial pogłębia go tak, że ja równie dobrze mógłbym być, nie wiem, sklepikarzem, tam jest taki odcinek, jak bohaterowie po prostu robią zakupy. Ja nie widziałem, żeby w Gwiezdnych Wojnach ktoś robił zakupy na obiad. Jest scena wesela, nie widziałem sceny wesela, zwłaszcza z tak ciekawie poprowadzonym całym tym ceremoniałem, później scena tańca i ona wygląda i pięknie wizualnie i też bohaterka jakoś tam emocje swoje w tym tańcu stara się koić, więc czy nie wiem, jak działa ruch oporu, jak działają poszczególne komórki rebelii, no tak to Tony Gilroy, twórca tego serialu, wymyślił, napisał i zrealizował, że dla mnie ten świat wydaje się na wyciągnięcie ręki, chociaż jest no dawno tam, no, temu w odległej galaktyce. Radosław Czyż, Gazeta Wyborcza, bardzo ci dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję również. No i polecamy oba seriale, a teraz wracamy do muzyki z serialu The Last of Us. Love will abide. Take things in stride. Sounds like good advice, but there's no one at my side. And time washes clean love's wounds unseen. That's what someone told me, but I don't know what it means, 'cause I've done everything I know to try and make you mine. And I think I'm gonna love you for a long, long time. Tony Kofferman w piosence Lindy Ronstadt to napełniła bardzo ważną funkcję w jednym z tych właśnie buterkowych odcinków pierwszego sezonu serialu The Last of Us. Olga Szućko, Anna Regulska, Ola Dobieszewska i Katarzyna Borowiecka, bardzo dziękujemy za dziś. Ja już szykuję dla Państwa listę tytułów, o których mówiliśmy i tych, których słuchaliśmy, więc i muzyczne, i niemuzyczne. Proszę ich szukać w moich mediach społecznościowych. A na koniec dzisiaj wracamy do ścieżki dźwiękowej serialu Lazarus. Tam trzech artystów wkład swój włożyło. Ja sięgam po tę płytę, którą przygotował Bonobo, Prophets. Do usłyszenia.